Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 października, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Do głodujących w Warszawie dołączyli młodzi lekarze w Szczecinie. W Słupsku przed szpitalem zorganizowano pikietę. Marszałek Senatu ocenia, że na mediację prezydenta jest za wcześnie. Za chwilę w Serwisie Trójki także o rozmowach prezydentów Polski i Turcji w Warszawie. I o lekcjach filozofii w białostockich liceach. W wielu krajach europejskich filozofia jest przedmiotem obowiązkowym. U nas to na razie dodatkowe zajęcia w wybranych szkołach. 7 lekarzy, rezydentów i stażystów rozpoczęło głodówkę w szpitalu w Szczecinie. To wyraz solidarności z kolegami z Warszawy, którzy protestują od ponad 2 tygodni, a domagają się wyższych nakładów na służbę zdrowia i wyższych pensji. Z kolei przed szpitalem wojewódzkim w Słupsku rezydenci zorganizowali pikietę i tak tłumaczyli, o co im chodzi. Kwestią całego protestu medyków nie jest to, że personel szpitali, personel ochrony zdrowia jest źle wynagradzany. Kwestią jest to, że my dlatego pracujemy na tych 2 i 3 etatach, bo nie ma komu. I społeczeństwo sobie nie zdaje sprawy z tego, że gdyby ci rezydenci nie wspomagali pracy każdego oddziału, to nie byłoby komu pracować i obstawiać dyżurów. Lekarze wyjaśniali, że pracują od 300 do 350 godzin w miesiącu. Nie wykluczyli zaostrzenia protestu w Słupsku, jeśli w Warszawie nie dojdzie do porozumienia z rządem. Rezydenci o mediację poprosili prezydenta, ale marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenia, że jest na to za wcześnie. Polityk Prawa i Sprawiedliwości dodał, że młodzi lekarze domagają się tego, co chce wprowadzić rząd, a różnica jest tylko w tempie wprowadzania tych zmian. W piątek zacznie pracę specjalny zespół, który ma opracować sposoby poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Jego powstanie zapowiedziała premier. Po rozmowach z rezydentami lekarze nie chcą brać udziału w pracach tego zespołu. Polska nadal popiera starania Turcji o wstąpienie do Unii Europejskiej, mówił prezydent Duda podczas spotkania z prezydentem Erdoğanem w Warszawie. Rozmowy dotyczyły także tego, co dzieje się w Turcji w ostatnich miesiącach po próbie zamachu stanu i sprawy napływu imigrantów do Europy. Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Ankara pomaga Unii Europejskiej w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Mówił, że jest ważnym partnerem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Dlatego na poparcie Polski w sprawie ewentualnego członkostwa w Unii może liczyć. Andrzej Duda powiedział, że rozmawiał z prezydentem Erdoğanem również o sytuacji wewnętrznej Turcji po tragicznych, dramatycznych wydarzeniach po próbie zamachu stanu, do jakiej doszło w zeszłym roku. Była to bardzo, bardzo szczera rozmowa, długa rozmowa. Recep Tayyip Erdoğan apelował do Brukseli, by jasno zadeklarowała, czy członkostwo Turcji w Unii jest możliwe. Zwracał uwagę, że Turcja ze swoich zobowiązań się wywiązuje. My w tej chwili ze względu na sytuację w Iraku, w Syrii i w regionie dajemy schronienie ponad 3 milionom uchodźców. Koszty ich utrzymania osiągnęły już ponad 30 miliardów dolarów. Prezydenci przypominali, że Turcja ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej od 1963 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Eksperci podkreślają, nawet mniej rozległe zmiany mogą sprawić, że chory na Łuszczyce cierpi nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Ruszyła kampania społeczna Odkryj, Poznaj, Zaakceptuj, która ma pomóc przezwyciężyć uprzedzenia zmagającym się z tą przewlekłą chorobą. Na Łuszczyce choruje ponad 1 000 000 Polaków. W 80% przypadków ma ona łagodny przebieg, ale często pacjenci z powodu zmian zapalnych na skórze wpadają w depresję, mówi Dagmara Samsalska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczyce. Te osoby nie zarażają. To jest choroba przewlekła, z którą trzeba żyć do końca życia i chorzy starają się żyć normalnie, więc chcą zakładać rodziny, chcą normalnie chodzić do pracy. Doktor Irena Walecka dodaje, że Łuszczyca to nie tylko choroba skóry. To jest choroba, która widać na skórze, natomiast mogą chorować stawy, chorują przydatki skóry, paznokcie. I myślę, że również w związku z tym, że jest to choroba z kręgu chorób metabolicznych, to ci pacjenci mają często podwyższone ciśnienie, mają cukrzycę, mają różnego rodzaju zespoły metaboliczne. W związku z czym to nie jest tak, że to jest pacjent, który ma tylko i wyłącznie chorą skórę. Łuszczyca pojawia się najczęściej między 30 a 40 rokiem życia, ale chorują także dzieci. Zadają sobie trudne pytania i szukają na nie odpowiedzi. Uczniowie 3 białostockich liceów poznają podstawy filozofii. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy. Uczniowie mówią, że to dla nich coś więcej niż tylko dodatkowy przedmiot. To ciekawa rzecz jest po prostu. Generalnie bardzo rozwija człowieka. Filozofii, w szczególności u Platona, pojęcia prawdy używa się także w odniesieniu właśnie do tego, co istnieje. Mówi się coś z prawdziwym bytem albo nieprawdziwym. To jest projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Profesor Małgorzata Kowalska z Uniwersytetu w Białymstoku. Przede wszystkim ma to ćwiczyć taką umiejętność logicznego i krytycznego myślenia. Każda dzisiaj szkoła musi dbać o to, żeby mieć ciekawą, dodatkową ofertę edukacyjną. Dyrektor trzeciego liceum w Białymstoku, Małgorzata Górniak. Filozofia skupia wokół siebie młodzież taką poszukującą, a takiej młodzieży jest bardzo dużo. W wielu krajach europejskich filozofia jest przedmiotem obowiązkowym. Dr Bartosz Kuźniarz z Uniwersytetu w Białymstoku. Filozofia to jest ten taki oddech uniwersalny, który nam pozwala funkcjonować w pełni w kulturze europejskiej. Chociaż z filozofii można zdawać maturę, uczy jej zaledwie 18 szkół w całej Polsce. I to była ostatnia wiadomość w tym serwisie Trójki. Kolejne o 20. Sport i Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice futbolu. Dziś gra Liga Mistrzów i będzie na co popatrzeć. Na przykład w Madrycie Real spotka się z Tottenhamem, czy w Manchesterze to City, które w weekend zdemolowało w Premier League Stoke, zagra z ofensywnie grającym Napoli. Z potencjału przeciwnika zdaje sobie sprawę trener gospodarzy Pep Guardiola. To nie jest drużyna, która będzie wyczekiwać. Spodziewam się ostrego pressingu, szczególnie w środku. Z przodu też nie mają chłopaków, którzy po prostu czekają na długie piłki. Bardzo dynamiczni, świetnie radzą sobie na niewielkiej przestrzeni. Manchester City jest na szczycie grupy po dwóch zwycięstwach. Z Szachtarem i z Feyenoordem nie stracił ani jednej bramki. Nie da się ukryć, niebiescy są rozpędzeni. Manchester City 7, Stoke 2. W lidze w ten weekend imponujące zwycięstwo 7-2 nad Stoke. Bilans ostatnich 10 meczów Champions League u siebie to 7 zwycięstw i 3 remisy. Co więcej, na wyjeździe Napoli nigdy w historii nie wygrało meczu o stawkę z angielską drużyną. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mecze w Lidze Mistrzów jak zwykle od 20:45. W sprawie mundialu wiadomo na tę chwilę prawie wszystko. Prawie, bo jeszcze zostało kilka wolnych miejsc. A te zaraz się rozejdą w barażach i już wiemy, kto z kim będzie w nich rywalizował. Włochy ze Szwecją, Dania z Irlandią, Chorwacja z Grecją i Szwajcaria z Irlandią Północną. Pierwsze mecze w dniach 9-11 listopada, rewanże 3 dni później. Kibice talentu Roberta Kubicy czekają na pewno choćby na skrawki informacji o jego testach w bolidzie Williamsa na Hungaroringu i rzeczywiście komunikat zespołu jest do bólu lakoniczny. Kubica zakończył kolejny produktywny dzień. To cytat. Dodano jeszcze, że zespół kontynuuje swoje rozważania. Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej nie wahają się. Odtrąbili przenosiny zawodów na odnowiony Stadion Śląski w Chorzowie. Ostatnio odbywały się na Narodowym. Ten, jak wiadomo, nie ma bieżni, a Śląski ją ma. Biegacze będą się zatem mogli rozpędzić 22 sierpnia przyszłego roku. Windsurferzy rozpędzają się już teraz. Dziś rozpoczęły się pierwsze regaty o Puchar Świata w olimpijskiej klasie RSX. Rozpoczęły w Japonii, konkretnie w Gamagori nad Pacyfikiem. Zawody dobrze rozpoczął Paweł Tarnowski. Po pierwszym dniu jest trzeci, a mogło być jeszcze lepiej. Szkoda jedynie pierwszego wyścigu, który tuż przed metą został przerwany ze względu na siadający wiatr. Ten wyścig prowadziłem, więc szkoda, że tak to się zakończyło. Ogólnie bardzo dobry początek. Nieco gorzej spisał się Radosław Furmański z Volvo Youth Sailing Team Poland. Na razie jest 13 i uświadamia tych, którzy myślą, że windsurferzy żeglują tylko przy pięknym słońcu i silnym wietrze. Spodziewaliśmy się 25-30 stopni pełnego słońca, natomiast przez ostatnie 3 dni padało 24 na dobę, więc naprawdę było ciężko przygotować się do regat w tych warunkach. Na zakończenie o tenisie i błyskawicznym występie Marii Szarapowej przed własną publicznością w Moskwie. Rosjanka odpadła już w pierwszej rundzie po porażce w dwóch setach ze Słowaczką Magdaleną Rybarikową, a w weekend, przypominamy, wygrała cały turniej w Tianjin w Chinach. Kolejny sport w trójce za 2 godziny, wtedy w studio zamelduje się Tomasz Gorazdowski. W nocy gęste mgły i temperatura od 8 do 12 stopni najcieplej nad morzem. Jutro w ciągu dnia będzie ładnie, ale zanim będzie ładnie, to jeszcze mamy mglisty poranek i dużo chmur o poranku. I te chmury zostaną na północy, a im dalej na południe, tym ładniej. Temperatura jutro znowu bardzo wysoko, do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękuję i do usłyszenia. Do jutra już za chwilę. Wagle. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szaro, puro, mokro.

understand. Proper, proper. I've only got two fighting hands. Proper, proper. They make it hard for us to get together in this land. You'll never know. At least when you look to the stars, they still glow. Well, not for me though. Body and head are empty, even when we're toe to toe. I suppose I'll forever be the only one who knows. Aspirations ain't grown. I'll forever be. Stars, they still glow. Well, not for me though. Body and head are empty, even when we talk to talk. Your eyes, suppose I'll forever be the only one who knows. Aspirations ain't grown. Girl, I'll forever be. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miu Tzu, tunikat jak numer PESEL i pani Bum Bum, zapraszamy na magię Lwagli. No właśnie, dobry wieczór się z Państwem. To wytłumacz się, fajne to było. Bardzo fajne. To nowy King Król, już jako King Król, bo wcześniej jako Archie Marshall, czyli z imienia i nazwiska, tak się pan podpisywał na płycie najbardziej gadanej, hip-hopowej. Zresztą świetnej. No i tak słuchając utworu Half Man, Half Shark, to już trzeci singiel zapowiadający płytę The Ooze, która 13 października ukaże się w wydawnictwo XL Records, z tego co tak. No, słuchając tego singla, wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo fajna płyta, bardzo dobra, bo troszkę. Troszkę odszedł pan King Król od gadania na tych swoich bardzo połamanych bitach. Odszedł w kierunku takiego brzmienia wręcz garażowego, a przy okazji wrzeszczy, krzyczy miejscami i jest to bardzo drapieżne. A takiej muzyki mi brakuje ostatnio. W pierwszej części audycji troszkę będzie takich chropowatych brzmień ode mnie. King Król, The Ooze, już 13 października, doczekać się nie mogę. No i fantastyczne, to zawsze jest taka sytuacja, w której artysta usiłuje się wydobyć z takich oczywistych kolei, który przebywał przez czas jakiś, prawda, i gdzieś się tam zaczyna poruszać po innych nowych szokach. To jest, no i fajnie sobie też radzi ze słowem, że to wszystko jest łobuzerskie, ale bardzo, bardzo ciekawe i takie ekspresyjne, troszkę zaimprowizowane miejscami. No i ten głos, który jest bardzo, bardzo charakterystyczny jednak. No tak jak i mój, zresztą nie bójmy się tego słowa. Chciałem powiedzieć też, że fajnie, że sobie tak tu przychodzimy i sobie tak możemy posłuchać muzyczki. Taka fajna praca, jak już tego słowa. No właśnie, o tym też myślałem. Myślałem, że specjalnie redaktorami muzycznymi nie jesteśmy, nie opowiadamy, nie rozkładamy tych utworów. Na części nie opowiadamy, który jest najlepszy na świecie. Ale mamy tą ogromną przyjemność posłuchania sobie muzyki. Bardziej, że w domu nigdyśmy sobie tak nie siadali, nie puszczali, prawda? No właśnie. Posłuchaj tego. Są przy was, to się nie da, jak się z braciakiem dopadniecie, to ja tam nie mam szansy, żeby się wbić z połówką zdania, już nie mówiąc, jakim się tworzy. Ja natomiast chcę Państwu zaprezentować Trykiego płytę ostatnią, o której różnie się mówi. Dyrektor Gil na przykład mówi, że Trykiego, kto dzisiaj słucha Trykiego. No więc ja słucham, posłuchałem sobie I ta płyta, mimo że tak jak mówisz, może ona nie jest tak elektronicznie wysmakowana jak te pierwsze jego płyty. No ja uważałem w ogóle, że pierwsze trzy płyty Blickiego, no tak. to był wielki skok. A potem była porażka przez czas jakiś. No, było coraz gorzej, zupełnie źle. A też się zgadzam z tobą, że na tej płycie jest miejsce bardzo fajnie. Ona jest, znowu jest coś takiego, co lubiłem u Trójkiego, to znaczy, że się go boję czasami. No i to jest już pierwsze z tą elektroniką, na tym się nie znam kompletnie. Ale ja go sobie kojarzę jako takiego faceta, z którego mnie chętnie spotkał w ciemnej ulicy. Nie wiem, z powodu tego głosu, tych strun głosowych jego tak nie do końca sprawnych i tak dalej. W każdym razie, no i jest coś takiego niepokojącego, plus, no to jest Martina Toplej też w jednej z pieśni, plus właśnie fantastyczna współpraca z wokalistami, że akurat na tej płycie, moim zdaniem, jeszcze nie przysłuchałem się jej dokładnie, ale wydaje mi się, że to wszystko jakoś tak zadziałało. No zacznijmy sobie od utworu, czemu ja powiedziałem, no nie wiem właściwie, to jeszcze raz. Zaczniemy przesłuchiwanie ostatniej płyty Trójkiego pod tytułem, nie wiem jak ten tytuł przeczytać, czy Uniform, czy Ununiform, bo to jest razem napisana pewnie jakaś gra słówek, musiałbym to sprawdzić, nie mam teraz czasu. Przy okazji zerknę gdzieś tam. Tytuł utworu Dark Days śpiewa poza Trójkiem Mina Rose. No i fajnie. U mnie będzie pani śpiewała. No i będzie śpiewała tak, jak do czego przyzwyczaiłem się na początku lat 90. Nie od razu, że fajnie, że tak jak w latach 90., bo dzisiaj jest słabo, albo coś tam sentymentu, ale no, wytwórnia Sub Pop nie tyle ze względu na słynną Nirwanę, ale także na Madhani na przykład, przyzwyczaiła mnie do muzyki rockowej, która miesza się i z punkiem, i z muzyką garażową, do brzmienia bardzo surowego. No i od czasu do czasu takie płyty też wydaje cały czas dzisiaj, no bo jednak Sub-Pub to wytwórnia bardzo aktywna. Bully to bardzo młodzieżowa jakaś dziewczyna tak naprawdę, bo to chyba druga płyta, pierwsza dla wytwórni Sub-Pub. No i wydaje mi się, że bardzo przypomina. I to L7 taki był zespół, nie wiem, czy ty pamiętasz, gdzie same dziewczyny grały. The Breeders. Troszkę też Nirvana. Ja przynosiłem pierwszy singiel, który bardzo mi się podobał. Nie wiem, jak jest na całej płycie, bo płyta 20 października się ukaże. No jest kolejny singiel, może troszkę spokojniejszy niż ten pierwszy taki łomot garażowy. No ale jest ciekawie. No, każdy, kto tęskni do po prostu... Prostaty. Tak, do grania też na setkę, do piosenek rockowych z gitarą jednak przesterowaną i niechlujną. I prosto. To płyta Losing może być właśnie dla nich. Kills to be resistant. Bully. Tak milutko, że raz cicho, raz głośno. Momentami pani przypomina głosowo panią Simonową, tak mi się Zadie Brickell. No ostatnio, jak ciebie nie było, to też przywoływałem panią Eddie Brickell, ale do kogoś innego. Gdzieś wisi, tak, gdzieś w powietrzu. Nie wiem też, co robi dzisiaj pani. Czy gra, no ale przyjemnie tak sobie potelepać troszkę organizmem. po pokoju. Ja wracam jeszcze do Trickiego, jeszcze może z jedną pieśń, którą mój kolega redakcyjny, pan Fisz, określił jako fantastyczną z beznadziejnymi bębnami. Na tym ja się nie znam, zresztą... Nie no, bo wiesz, bo ma sam Tricky w momencie, kiedy produkował te trzy pierwsze, bo tam się sam zajmował produkcją tych wszystkich bitów, tak zwanych bitów. A tu już ma asystentów? Nie, nie, tu też sam. Właśnie nie mogę sobie... Nie wiem, co się stało gdzieś po drodze, że stracił tak charakterystyczne brzmienie, no i tak świetne, bo to się wszyscy zachwycali. A może chciał jakoś inaczej. A może teraz się tym też będą zachwycać za 5 lat na przykład. Ale pamiętasz tą płytę Trickiego, a takie było brzmienie, komu się nie podobało, a to jest po prostu takie brzmienie, jak się nawet zachwycają taką muzyką bębnami Simonsa teraz ludzie i M1-ami różnymi, no nie wiem. Jak zwał, tak zwał. Piosenka ładna, pogodna, myślę, chociaż nie znam jej do końca, gdyż mówi ona w miłych dla państwa pewnie słowach, co się będzie działo, kiedy umrzemy wszyscy. O, ale właśnie wyczytałem szybciutko a propos Eddie Brickell, że założyła zespół, który nazywa się Gadda Boats ze Steve'em Gaddem na bębnach. Tam śpiewa. Steve Gadd tam śpiewa? Nie, Eddie Brickell śpiewa, Steve Gadd na bębnie cały czas. No to ciekawe jest bardzo. No więc ale tu nie wiem, czy to fajne. W piosence, która opowie państwu o tym, co się będzie działo, kiedy umrzemy, czyli When We Die, wystąpiła Martina Tapley. To chyba jedyna jej pieśń w jej wykonaniu na nowej płycie. Where do I go? Where do I go? I don't die young, not like Michael. My friend's psycho, so I might go lie low. So where do I go? Where do I go? Foreign trips, she's wearing lycro. Where do we go? Where do we go? When we die, then we lie low. Twins apart, No bardzo ładna piosenka. Jakoś bębny mi nie przeszkadzają, ale pewnie masz rację, bo ty się znasz najlepiej na muzyce. Nie, to nie, że znam, tylko po prostu tęsknię do tych produkcji. Zresztą niedawno przypominałem sobie pierwsze trzy płyty. No to są rzeczy ponadczasowe, bardzo nieprzewidywalne też, jeżeli chodzi o sample i używanie automatów perkusyjnych i tak dalej, i tak dalej. No tutaj mi trochę tego brakuje, chociaż rzeczywiście utwór fajny. Dobra, ja wracam do Krzykaczy. Zespół debiutancki tak naprawdę, bo wyskoczył tak nagle z Anglii. Zespół Shame, który powołuje się na takie zespoły jak The Fall na przykład, albo Parquet Courts. Porównywalny jest też, tutaj nie wiem, nie upierałbym się, ale widzę, że panowie redaktorzy lubią takie porównania jakieś wyciągać. Joy Division czy Suxie and the Banshees. Ale jest coś w tej muzyce, tak jak też oglądam wideoklip, jest to jakieś takie bezpośrednie nawiązanie do lat 70., do końca lat 70., kiedy punk rock troszeczkę zwolnił tempo. Bardzo jestem ciekawy po tym utworze całej płyty. Shame Concrete. No more questions. No, momentami jak stare klasze, ale spodziewałem się jakichś tych postawnych mężczyzn odzianych w ramaneski z pióropusem na głowie, a tu tymczasem młodzi chłopcy o posturkach niepozornych, spodenki na Pawełka, szelecki, zielona koszulka, to takie łobuziaki z tej szatan siódmej klasy troszkę. Cztery razy, ale fajnie, fajnie. W ogóle głos ma pan potężny, znaczy chłopak, co wie pan. No, potężny, no i ten angielski, taki łobuzerski, nie wiem, bardzo mi się skleja jakby samobrzmienie języka z takim koguciem właśnie śpiewaniem, no bo brzmi łobuzersko. Tak. A tak sobie ja lubię też frapy angielskie. Tak, bardziej niż tak. A powiedz mi, oni mają już włosy pod pachami, czy bo tak wyglądają na młodych bardzo? Bardzo młodzi. Bardzo trudno jakieś informacje więcej, ale popatrz. No bo pewnie trudno się z nimi porozumieć. Okładeczka. Tak. No to tak się podzieliliśmy, że ja elektronicznie bardziej, a ty akustycznie, ja z kolei w drugiej części chyba będę żywych instrumentów więcej. Teraz sobie pomyślałem jeszcze, że skoro to taki bardziej strony takiej bardziej elektroniczno-eksperymentalnej muzyki, no z tym triki, z tym eksperymentem to można by polemizować na bardzo bardziej piosenkowa ta płyta. No ale Ganja Sufi, o którym już rozmawialiśmy kiedyś, zaproponował płytkę, jak to w jego przypadku bywa, dosyć odważną brzmieniowo. I tak się tylko po niej prześliznęliśmy. Przypominam, że płyta nosi tu Gallus. Gallus czy Kallus? Kallas. No i posłuchajmy sobie. To będą dwa króciaczki. To najpierw pierwszy pod tytułem Prince of Jean. Bardzo fajna piosenka, mi się wydaje, i słowa mi się podobają. Przebój. Przebój i brzmienie takie, które ja lubię na przykład. Malichini. Malichini. Duet. Giampaolo Speciale i Federica Cajozzo. Z Włoch, z Rzymu. No znowu Włosi. Zastanawialiśmy się ostatnio, co z tym włoskim rock'n'rollem, czy to w ogóle ma miejsce takie zjawisko. No okazuje się, że takie płyty pojawiają się. No tutaj jedną ręką pomagał, znaczy pewnie dwie ręce uruchamiał, pan Richard Formby pomagał duetowi Malichini, a Richard Formby znany jest z produkcji takich płyt jak Wild Beast, na przykład Dark Star, bardzo fajnego zespołu, czy Coast Poet. A tu Malichini z Włoch, duet. Bardzo się Everything, cieszę. Ale chyba nie będzie po włosku niestety. To szkoda. O, taka sobie tam piosoneczka, ale ja wiesz, no wiesz, gdyby oni to po włosku zaśpiewali, to obawiam się, że odarliby tę pieśń z tej powagi, bo włoski by troszkę ją uśmiesznił. Nie wiem, czy takie słowo funkcjonuje, ale... Ale to może nie? By było właśnie ciekawiej. No, no byłoby, może by było, by było ciekawiej, ale nie byłoby tej grozy wiejącej z owej pieśni. No dobrze. Dobrze, to jeszcze jeden Gondziasofi, bo on jest rzeczywiście groźny i niepokojący. Krishna, co to jest? Krishna punk czy funk? Punk albo funk. Druga przebojowa piosenka, Czas Fantastyczny, antenowy. Krishna Punk zdecydowanie był tytuł. Tak brzmi tytuł owej uroczej pieśni. Bracia Zniszczenia, bo tak się nazywa epka nowa. Brothers of Destruction. The Lemon Twigs, zespół, który kiedyś przynosiłeś, pewnie już nawet nie pamiętasz, że ich przynosiłeś. Dwóch takich braci poprzebieranych jak w latach 70., troszkę jak za czasów Davida Bowie, jak za czasów glam rocka, pomalowani. Ich cała muzyka to jest jeden wielki sampling, taki postmodernizm, czy jak zwał, tak zwał, ale no, lata 70., bo z jednej strony troszkę Beatlesi, troszkę Beach Boys, troszkę David Bowie i tak dalej, i tak dalej. No to co oni, gdzie tu destrukcja? Nie wiem. Bracia Destrukcji z nowym utworem Why Didn't You Say That? No i lata nawet koniec lat 60. pewnie gdzieś tam będzie też słyszalny. Proszę. No jakby tak miała wyglądać destrukcja, to ja jestem skłonny nawet zapuścić długie włosy i wbić się w te dzwony. No właśnie, dzwony. No. Nigdy nie wiem, czy to jest do końca na poważnie, czy to troszeczkę żart, nie wiem. Ale piosenka fajna, no, tylko taka ale jakby wyciągnięta. Taki smutny, jak jej słuchałeś. No bo taka wyciągnięta jak z tych czasów, gdzie dokopałem się do jakichś kaset na przykład, albo do twoich przyjaciół zresztą Riddlów dostałem taką kasetę z The Kings na jednej stronie, a z drugą taką składanką z lat 60. No to spokojnie ten utwór mógłby się tam znaleźć, tak? Natomiast... Nie, no bo panowie tacy młodzi nie wiedzą, nie chodzili do tych miejsc, do których chodzili, nie wiem, Beatlesi na przykład, albo David Bowie, no ale jakoś tak, taki sentyment. Ale może ich rodzice albo i dziadkowie chadzali. Natomiast teraz po terenie kultury prowadzi państwa pani Agnieszka Obszańska. Ruszamy dziś do Gdańska, prosto na 12. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów. Teren. Kultura. Mamy znakomitą tradycję Polskiej Szkoły Ilustracji, jak i świetnych współczesnych twórców i projektantów. I oni połączą się na spotkaniach pod jednym hasłem wiodącym. Polska Szkoła Książki Obrazkowej. Wyjaśniamy. No właśnie, bo Polska Szkoła Książki Obrazkowej brzmi bardzo poważnie i rzeczywiście to nawiązanie do takich zjawisk jak Polska Szkoła Ilustracji, Polska Szkoła Plakatu czy Polska Szkoła Filmowa, bo chcemy pokazać wysoką rangę artystyczną tego gatunku w polskiej sztuce współczesnej. Mówi Renata Malcer-Dymarska. I nie chodzi nam książki obrazkowej, czy niektórzy mówią książki obrazowej. Nie chodzi nam o każdą książkę ilustrowaną. Chodzi o takie książki, w których ilustracje i tekst są tak samo ważne i one wzajemnie się interpretują. Może też być książka obrazkowa bez tekstu, no bo właśnie ważny jest tutaj ten aspekt, że czytelnik czy widz dopowiada sobie, patrząc na ilustracje, różne szczegóły czy kontekst. Wydarzenie rusza 26 października i zajrzyjmy już w program. Mamy szereg wydarzeń w ramach naszego projektu Bałtyckie Spotkania Ilustratorów Polska Szkoła Książki Obrazkowej i to jest wystawa książek obrazkowych i ilustracji. Tutaj te książki obrazkowe są istotne, bo to jest właśnie wystawa przede wszystkim książek, nie ilustracji, tylko książek, ponieważ chcemy pokazać całościowe projekty najwybitniejszych artystów oraz wydruki, plansze z ilustracjami. Mamy też na tej wystawie taki kącik edukacyjny, no bo chcemy, żeby ta wystawa miała charakter interaktywny. Chcemy zachęcić młodych, ale też starszych do aktywności. Powiedzmy też parę słów o publikacji, która wiele nam opowie o Polskiej Szkole Obrazkowej. Ważną częścią tego projektu jest publikacja Polska Szkoła Książki Obrazkowej. Ten cały projekt miał swoją pierwszą odsłonę za granicą. Look Polish Picture Book. Ta książka to jest taki album, trochę przewodnik po książkach obrazkowych. Znajdują się tam zarówno ilustracje, jak i tekst, także noty o ilustratorach. Tej publikacji Polska Szkoła Książki Obrazkowej, a wcześniej Look Polish Picture Book, to jest wszystko przemyślane i starannie wybrane. To jest taka część, którą chcemy dotrzeć do fachowców, do badaczy, do nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców, tak żebyśmy mieli możliwość poznania tej historii, a też no, wielką przyjemność obcowania z tymi książkami. Ta publikacja pokazuje całe rozkładówki z książek, także mamy nadzieję, że to będzie taka zachęta do tego, żeby sięgnąć także po te starsze książki obrazkowe. Bardzo zapraszam do obejrzenia tej publikacji. Książki będzie można oglądać na wystawie. I do tego jeszcze spotkania oraz wykłady. Przewidzieliśmy warsztaty z ilustratorami, o których mowa właśnie w tej książce i których książki będą dostępne na wystawie. W trakcie trwania Bałtyckich Spotkań Ilustratorów będzie można spotkać Aleksandrę Cieślak, Monikę Hanulak, Małgorzatę Górowską, Agatę Królak, Agnieszkę Żelewską. Te osoby przeprowadzą warsztaty dla dzieci, ale też bardzo zachęcam do przyjścia na spotkania z artystami i na wykłady o książkach obrazkowych i o ilustracji w ogóle. Będziemy też mieli okazję spotkania z Piotrem Młodożeńcem, wspaniałym grafikiem. To 12. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów. Polska Szkoła Książki Obrazkowej. Zapraszam do Gdańska od 26 października. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki